Chwała Bogu, bracia i siostry, wybaczcie, że wam przerywam rozmowy. Jeszcze będzie czas, żeby rozmawiać zarówno tutaj wspólnie, jak i później po tej części możemy sobie zrobić herbatkę, kawkę i jeszcze usiąść i porozmawiać. I to dobrze, że tak właśnie zaczynamy w rozmowach, w przywitaniu się, poznaniu też tych, którzy pierwszy raz są z nami. Witamy serdecznie gości z bliska i z daleka, którzy nas odwiedzili i są dzisiaj z nami. Wszystkich, którzy też tam słuchają nas dzisiaj przez internet, naszych braci i siostry, którzy nie mogą być z nami, czy innych, którzy przysłuchują się nam. A teraz, kochani, przeczytajmy kilka wierszy z Księgi Objawienia, z ostatniej Księgi Nowego Testamentu, która opisuje pewne sceny rozgrywające się w niebie, w miejscu szczególnej Bożej obecności. Wiemy, że Bóg jest wszędzie, nie ma takiego miejsca, gdzie by Go nie było, ale są miejsca, gdzie Jego obecność w szczególny sposób się manifestuje. I niebo jest jednym z takich miejsc, ale również każde zgromadzenie Jego umiłowanych, tych, którzy wzywają ze szczerych serc imienia Pana Jezusa. Tam, gdzie choćby dwie osoby się spotkają w imieniu Pana Jezusa, choćby trzy, choćby 13, 23, 30, nie wiem, ilu nas tu dzisiaj jest, około 30, tak na moje oko, troszkę pewnie ponad 30, niewiele ponad 30. Wierzymy, że Jego obecność jest i tutaj pośród nas, w tym prostym, skromnym miejscu. I przeczytajmy, co rozgrywa się tam, wysoko w niebiosach, i prośmy Boga, aby nam i dzisiaj dał chociaż trochę zasmakować tej wspaniałości nieba, o której tutaj czytamy. Jan miał wizję i w 4 rozdziale Księgi Objawienia mówi, że w duchu znalazł się w niebie i zobaczył tam tron, a na tronie ktoś siedział. Na tronie widział jakąś siedzącą postać, która w 3 wierszu mówi, podobna była do kamienia, jaspisu i sardynu, a wokoło tronu była tęcza, podobna z wyglądu do szmaragdu. Pewnie niewielu z nas wie, jak wyglądają te drogocenne kamienie, jaspis i sardyn, i może nawet niektórzy nie widzieli szmaragdu albo nie kojarzą, ale tutaj mówimy o pięknych barwach, mówimy o pięknych kolorach. Jan widział jakby postać. Wiemy, że Bóg nie ma ciała, Bóg nie ma jakiegoś określonego kształtu, który można by oglądać ludzkimi oczyma. Natomiast kiedy Bóg objawiał się ludziom, objawiał się w jakiejś postaci, którą ludzie swoimi zmysłami mogli pojmować. Tutaj Jan mówi, że to w duchu wszystko się odbywa, więc Jan jest zabrany w jakimś doświadczeniu duchowym, i w tym doświadczeniu duchowym właśnie ogląda, tak jak tutaj opisuje, trudno mu jest nawet opisać, co widzi. Mówi, ktoś, jakaś postać, mówi ktoś, kto lśnił kolorami, lśnił pięknymi barwami, i wokół tego tronu, który widział, również piękne kolory szmaragdu. Szmaragd, to z jakim kolorem nam się kojarzy? Taki właśnie piękna zieleń. Jeśli kiedyś widzieliście takie szmaragdowe jeziora, Ja mieszkałem kiedyś w okolicy takiego jeziora. Od czasu do czasu tam chodziłem, to było dosyć daleko, ale chodziliśmy tam, wielokrotnie byłem nad tym jeziorem. To można było godzinami się wpatrywać w to szmaragdowe jezioro, coś pięknego. A tutaj Jan widzi ten tron pełen blasku tych kolorów i szmaragd dookoła tego tronu. Piękny, piękny widok. I to była tęcza szmaragdowa. A wokoło tronu 24 trony, a więc jest ten główny tron, a wokół mamy jeszcze 24 trony. Na tronach widziałem siedzących 24 starszych, odzianych w białe szaty i mieli na swoich głowach złote wieńce. Nie mamy pewności, kim byli ci starsi, ale ich opis i to, co robią, sugeruje, i tak wielu biblistów to rozumie, że są to reprezentanci świętych Starego i Nowego Przymierza. Tak jak w Izraelu było 12 plemion, tak później Pan Jezus powołuje 12 uczniów, 12 apostołów, i oni reprezentują tamci Kościół Starego Testamentu, ci apostołowie Kościół Nowego Testamentu. I do nich widzimy odniesienia w Księdze Objawienia kilkakrotnie. Później, kiedy czytamy nawet o Nowym Mieście Jeruzalem, widzimy tam 12 pereł, widzimy tam kamienie, które reprezentują apostołów Baranka. Więc mamy tutaj w Księdze Objawienia odniesienia do Izraela Starego Przymierza, do Kościoła Starego Przymierza, Boży Lud i Nowego Przymierza. Tak jak mówię, nie jest to, nie możemy być dogmatyczni w tych kwestiach. Bardzo możliwe, że oni właśnie reprezentują. I cóż oni robią? Cóż oni w tych białych szatach z wieńcami na głowach, siedzący na tronie, czynią? Tutaj na razie o tym jeszcze nie czytamy, ale później będziemy czytali, co oni robią. Czytamy, że z tronu wychodzą błyskawice, gromy, głosy i 7 lamp ognistych płonących przed tronem. To jest 7 duchów Boga. Tutaj też mamy pewną trudną zagadkę, o jakich 7 duchach jest tu mowa. Czy jest tu mowa o jednym duchu, który jest reprezentowany przez 7 aspektów, czy jest mowa o jakichś 7 duchach, które po prostu są jakimiś anielskimi duchami, trudno powiedzieć. W każdym bądź razie widzimy tutaj tą niebiańską scenę pełną kolorów, blasku, pewnych postaci siedzących na tronach, duchów przed Bożym tronem i dalej szkliste morze, podobne do kryształu, a pośrodku tronu i wokoło tronu 4 stworzenia, pełne oczu z przodu i z tyłu. Zobaczcie, jak niezwykłe rzeczy tam się rozgrywają w tym widzeniu, które Jan ma. Bóg jest niezwykle twórczy. Patrząc na nasz stworzony świat, możemy oglądać Jego geniusz, Jego piękno, Jego charakter piękna. Bóg w swoim stworzeniu, pięknym stworzeniu, jak patrzymy na góry, na jeziora, na morze, na doliny, na trawę, na drzewa, na to stworzenie, to ono jest piękne. Czasami pewnie wszyscy lubimy chyba oglądać takie przyrodnicze filmy, które pokazują nam barwy, niezwykłe barwy stworzeń bożych, zwierząt, różnych ptaków. Podmorski świat, pełen niezwykłych kolorów. To wszystko nam mówi o charakterze Boga, który w swym geniuszu, w swej mocy, to, co czyni, czyni pięknym, czyni budzącym zachwyt człowieka, który ma otwarte oczy. Jan opisuje tutaj te rzeczy, dziwne stworzenia, pełne oczu z przodu i z tyłu. I dalej nam opisuje jak te stworzenia dziwnie wyglądały, do kogo były podobne, do jakichś różnych zwierząt. Już nie będę tego czytał, tylko koniec ósmego wiersza czytamy, że te stworzenia bez ustanku, w dzień i w nocy, bez żadnego odpoczynku wołały: święty, święty, święty jest Pan, Bóg Wszechmogący, który był i który jest i który przychodzi. I co wam to przypomina? Jaką inną scenę ze Starego Testamentu wam to przypomina? W Księdze Izajasza, w 6 rozdziale, prawda, widzimy tam te cheruby, które podobnie jak te stworzenia wołają: święty, święty, święty. I tutaj też teologowie dyskutują, dlaczego trzykrotnie wołają święty. Czy dlatego, żeby podkreślić tą wyjątkową świętość Boga, czy dlatego, że ten Bóg to jest Ojciec, Syn i Duch. I dlatego to trzykrotne święty. Znowu, nie jest to wyraźnie powiedziane, więc nie będziemy dogmatyzować w tej kwestii. W każdym bądź razie to, co widzimy tutaj, to to, że te postacie będące przed Bożym tronem, te stworzenia, które otaczają Boży tron, czy cherubowie, czy tutaj opisane te przedziwne stworzenia pełne oczu, one zachwycają się Bogiem. One wielbią Boga. One wysławiają Jego wyjątkowość. Pamiętacie, niedawno tutaj żeśmy rozważali atrybuty Boga i to określenie święty przede wszystkim mówi o tym, że nie ma takiego drugiego, o tym, że On jest inny od wszystkiego. Bóg różni się dramatycznie od wszystkiego, co stworzył. On nie jest częścią stworzenia i On w swej naturze jest całkowicie odmienny, a jednocześnie ta Jego wspaniałość budzi podziw całego Jego stworzenia. I tutaj widzimy, jest to wyrażone. A kiedy te cztery stworzenia oddadzą chwałę i cześć i dziękczynienie temu, który siedzi na tronie i żyjącemu na wieki wieków, teraz czytamy, co robi tych 24 starców. Czytamy, że tych 24 starców upada przed obliczem tego, który siedzi na tronie, czy dosłownie upada przed tym, który siedzi na tronie, i oddają pokłon żyjącemu na wieki wieków i rzucają swoje wieńce przed tronem, mówiąc: godzien jesteś, Panie, przyjąć chwałę i cześć i moc, gdyż Ty stworzyłeś wszystko i z Twojej woli to wszystko istnieje i trwa i to wszystko zostało stworzone. Kochani, ta wizja, którą Jan mówi, którą dalej jeszcze możecie czytać w 5 rozdziale, tam Jan podaje kolejne szczegóły tego uwielbienia, które ma miejsce przed Bożym tronem i tych wszystkich tłumów postaci, które dzień i noc wielbią Boga. To wszystko przed nami. Wierzę, że i kiedyś my z Jego łaski znajdziemy się przed Jego tronem. I też, jeśli Bóg da nam wieńce na głowę, to i my rzucimy je przed Jego tronem w uwielbieniu Go, wyznając, że On jedynie jest godzien chwały, że jakkolwiek On nas zamierza obdarzyć swoją chwałą, zamierza dać nam udział w swoim dziedzictwie, tak kiedy staniemy przed Jego tronem i zobaczymy, z kim mamy do czynienia, kiedy poznamy Go daleko lepiej niż dzisiaj Go znamy, kiedy nasze oczy otworzą się na Jego chwałę, na Jego majestat, na Jego blask, to będziemy jak tutaj te opisane stworzenia przed Jego tronem czcić Go i padać przed Nim w uwielbieniu i chwale. I kochani, chociaż dzisiaj te rzeczy są nam tak może odległe, może czytamy je i gdzieś oczyma wyobraźni jakiś aspekt tej wspaniałości i chwały Boga widzimy, to jednak będąc tutaj na ziemi często modlimy się i wołamy do Boga i wydaje nam się być tak daleko, wydaje nam się być tak odległy. Ale prawda jest taka, że On jest blisko każdego z nas. Mówi do nas, że nie musimy gdzieś wstępować wysoko do nieba, ani schodzić gdzieś głęboko pod ziemię. Wystarczy otworzyć serca i jesteśmy blisko Boga. W Jezusie Chrystusie mamy wstęp do Jego bezpośredniej obecności. I prośmy Boga, aby i dzisiaj pomógł nam tutaj dotknąć Jego, zbliżyć się do Niego, mieć udział w jakiejś mierze, w jakiej tylko możemy, będąc tutaj w naszych słabych, ziemskich ciałach, mieć udział w tym uwielbieniu, którego Bóg jest godzien. Oto Bożym pragnieniem jest, aby cała ziemia była pełna Jego chwały. To jest ostateczna wizja Boga dla nowej ziemi, że cała ziemia będzie wypełniona Jego chwałą. My dzisiaj jesteśmy zapowiedzią tego proroctwa, nie tylko my oczywiście, cały Boży Kościół, wszystkie Jego dzieci, wszyscy ci, którzy Go kochają, wszyscy ci, którzy do Niego się modlą, wszyscy ci, którzy ze szczerego serca wzywają imienia Jezusa. Ale my również, kochani, my tutaj w Wejherowie mamy cząstkę tego uwielbienia, tej chwały, do której zostaliśmy w Jezusie powołani. I módlmy się i prośmy Boga, żeby pomógł nam całym sercem, całą duszą, ze wszystkich sił oddawać Mu cześć, uwielbiać Go, wywyższać Go. Czy to w tych pieśniach, które za chwilę będziemy śpiewali, czy w modlitwach, czy w czytaniu Jego słowa, czy później w rozmowie, czy w społeczności z sobą, czy w spędzaniu tego popołudnia, czy w nadchodzącym tygodniu, w naszych codziennych sprawach, codziennych zajęciach, wykonywaniu naszych obowiązków. Nasze życie ma być życiem chwały. Do tego jesteśmy, kochani, powołani, aby chwalić Boga w każdym czasie, we wszystkich okolicznościach, we wszystkich naszych zajęciach. Tutaj jest nam to dużo łatwiej robić. Tutaj wzajemnie się do tego zachęcamy, tutaj wzajemnie się tego uczymy od siebie, słuchając, jak bracia, siostry się modlą, jak wspólnie możemy śpiewać i wywyższać Boga, ale to się tutaj nie kończy. Uwielbienie nie kończy się, kiedy przestaje grać pianino. Uwielbienie winno rozbrzmiewać z całego naszego życia. Bóg jest godzien chwały. Dzień i noc, nawet kiedy śpimy, nieświadomie nasze serca biją dzięki Jego łasce. Oddychamy, każdy nasz dech jest Jego darem i jest formą uwielbienia Go, nieświadomego, ale jest. Czcimy Go, dlatego że On nam dał życie, dlatego że On nas uzdalnia do tego, byśmy mogli wziąć wdech i zrobić wydech. Kiedy nam tego odmówi, umieramy. Więc każda chwila, każdy aspekt naszego życia jest uwielbienia. Natomiast to, do czego jesteśmy wzywani, to do tego, żeby to uwielbienie było świadome. Żebyśmy Go też czcili świadomie, żebyśmy wybierali, by Go czcić, by Go wielbić, by Mu dedykować całe nasze życie, wszystko, co nam w swej łasce dał. Powstańmy, kochani, i módlmy się, śpiewajmy. Jeśli macie na sercu jakiś fragment Bożego Słowa, czytajmy go. Tak sobie stańcie, żeby wam było tutaj wygodnie widzieć treści pieśni, które będziemy śpiewali. Oddawajmy Bogu chwałę. Niechaj Boży Duch dopomoże nam wejść w tą atmosferę czci i chwały i mieć choćby przedsmak tego, o czym tutaj dzisiaj czytaliśmy z Jego Słowa. Kochany Panie, chcemy dziękować Ci za to, że dałeś nam zdrowie, siły, możliwość, by się tutaj zgromadzić w imieniu Pana Jezusa, w tym świętym imieniu, które jest ponad wszelkie imiona, w którym mamy zbawienie, w którym mamy życie, w którym mamy przystęp do Ciebie z wolnością Twoich dzieci. Dziękujemy, że Twój Święty Duch jest obecny w Twoim Kościele. Ufamy, że i pośród nas. I dzisiaj pragniemy oddawać Tobie cześć i chwałę w tym zgromadzeniu. Pragniemy, byś uradował się z każdego z nas. Boże, żeby nie było między nami żadnego serca, które jest przygaszone przed Twym tronem. Żeby nie było żadnego serca, które by nie wznosiło się ku Tobie i nie wielbiło Ciebie, które byłoby skupione na sobie. Panie, dopomóż nam skupić nasze oczy ducha na Tobie. na Twojej chwale, na Twoim majestacie, na Twojej wspaniałości, w te barwy stworzenia, te barwy, o których tutaj czytamy w tym fragmencie, pokazują nam, jak niezwykłym Bogiem jesteś, jak pięknym Bogiem jesteś, jak twórczym Bogiem jesteś. Boże, dopomóż nam radować się Tobą, uwielbiać Ciebie z radością, wywyższać Ciebie. Niechaj Twój Święty Duch wesprze nas w naszej słabości, abyśmy oddawali Ci należną cześć, należny hołd, należną chwałę. Bądź wywyższony pośród nas i w każdym jednym zgromadzeniu Twego ludu, gdziekolwiek Twoje dzieci gromadzą się, Panie, błogosław. Błogosław Twą obecnością, życiem, które płynie z Twego Słowa, mocą Twego Świętego Ducha. Prosimy, prosimy, daj nam tutaj doświadczać Twojej żywej obecności pośród nas. Amen. Oczyściłeś z dumy pychy, w głębi swej miłości. wdzięczna jestem mu za to, co nazwałeś mnie swym. Zawsze z Tobą pragnę być w ramionach Twych, w ramionach Twych. Trzymasz mnie wciąż, zawsze wciąż, Panie, w ramionach Twych. Pragnę pieśń tę śpiewać Ci, memu Panu Jezusowi. Bardzo wdzięczna jestem mu za to, co dla mnie zrobił. Raduję się, że nazwałeś mnie swym. Zawsze z Tobą pragnę. Thank you. Panie, tak udziel nam tej łaski, abyś był Królem i Panem nie tylko na naszych ustach, ale Panie w naszym sercu, w naszym życiu. Abyś był wyniesiony, uwielbiony, rozpoznany jako ten, który nie ma sobie równego. Pomóż, Panie, poddawać każdą sferę naszego życia, wszystko, czym jesteśmy, poddawać Tobie, pod Twoją mocną rękę, pod Twoją przemianę, abyś kształtował nas, Panie, i przemieniał według Twojego zamierzenia. I mówiąc to, Panie, jednocześnie mam świadomość, że każda trwała przemiana, każda piękna przemiana wiąże się z bólem. I pomóż, Panie, nam być gotowymi i otwartymi na to, żeby nas bolało, kiedy przychodzą te doświadczenia, które mają nas kształtować, przemieniać, upodabniać do Ciebie, abyśmy nie uciekali przed tym, Panie, abyśmy nie chcieli łatwych, nietrwałych przemian, ale tego głębokiego upodobnienia do Ciebie, do obrazu Twego Syna, Pana Jezusa. Abyśmy byli stworzeniami, które wielbią Ciebie, tak jak Twoje stworzenie, Twoja, Panie, przyroda, to wszystko, co uczyniłeś Twoją ręką, oddaję Tobie chwałę. Pomóż, Panie, aby z każdego naszego serca, z naszego życia płynęła Tobie chwała w każdym dniu. Zdolnij nas do tego, Panie, abyśmy byli miłymi Tobie chwalcami. Amen. dalej wierzyć Ciebie, gdy będziemy czytali Twe słowo, dziwili się tym, co z Twojej łaski pozwalasz nam widzieć w Twoim słowie, rozumieć. Daj, żeby to, co wychodzi z naszych ust, przynosiło zbudowanie, zachętę, pokrzepienie, naukę Twoją. Prosimy, błogosław ten czas naszych rozmów. Niechaj Twoje imię będzie wywyższone w tej części naszego zgromadzenia. Amen. Usiądźmy, kochani. Którzy są z nami pierwszy raz w takim formacie, który raczej rzadko ma miejsce w zgromadzeniach w niedzielę. W tygodniu czasami bracia, siostry się spotykają właśnie w tego typu układzie, czy przy stole, czy poza stołem, ale raczej w niedzielę jest to rzadkością. Natomiast u nas od jakiegoś już czasu, tak właśnie co dwa tygodnie sobie siedzimy, patrząc na siebie i rozmawiając ze sobą, dzieląc się tym, co przeżywamy z Bogiem, tym, co rozumiemy z Jego słowa. Są dwa mikrofony bezprzewodowe, jeśli ktoś chce zabrać głos, prosimy, żeby podniósł rękę, będziemy podawać te mikrofony i starajmy się wypowiadać konkretnie na temat, nie przedłużać, tylko krótko, rzeczowo, nie rozwlekać się, ponieważ mamy godzinkę czasu, powiedzmy. Ja ustawię za chwilkę zegar na godzinę, za godzinę nam zadzwoni i maksymalnie jeszcze potem, jakby było gorąco i trzeba było jeszcze trochę przedłużyć, to do pół godziny jeszcze przedłużymy, ale raczej będziemy pilnowali się, żeby w miarę w tej godzinie się zmieścić, więc dajmy sobie czas i nie bójmy się zabierać głos, kochani. Zabierajmy głos, nawet jeśli to jest tylko jedno zdanie czy dwa zdania, jeżeli będzie w zrozumiałym języku, to może być ku zbudowaniu. Tak jak Paweł Apostoł powiedział, pięć zdań w języku zrozumiałym jest dobre, więc nie bójmy się powiedzieć kilku słów, które będą ku zbudowaniu braci, sióstr. Na to tego się pilnujmy, żeby to, co mówimy, było ku zbudowaniu. Nie mówmy tylko o tym, co czujemy, co myślimy, co nam się wydaje, ale pomyślmy, czy to, co chcemy powiedzieć, przyniesie zbudowanie. Jeśli sądzimy, że jest jakaś iskra nadziei, że to kogoś zbuduje, to wtedy się tym dzielmy. Wzajemnie się zachęcamy tym, co widzimy w Bożym Słowie. Ja przeczytam ten fragment, od którego zaczniemy, do którego się będziemy odnosili. To jest fragment, który rozważaliśmy w zeszłym tygodniu, w niedzielę, na naszym tutaj zgromadzeniu, z drugiego listu do Koryntian, z 13 rozdziału. Więc może otwórzmy sobie ten fragment, żeby mieć go przed oczyma. Ja króciutko jeszcze przeczytam tutaj kilka wierszy, które żeśmy zdążyli omówić. I do tych wierszy spróbujmy się odnieść. To jest 13 rozdział i będziemy czytali wiersze od 1 do 3. Trzeci to już raz wybieram się do was. Na zeznaniu dwóch albo trzech świadków opierać się będzie każda sprawa. Zapowiedziałem poprzednio, gdy po raz drugi byłem u was i zapowiadam obecnie, gdy jestem teraz u was nieobecny, tym, którzy ondziś popełnili grzech i wszystkim pozostałym, że gdy przybędę ponownie, nie będę pobłażał, czy też w innych przekładach macie, nie oszczędzę was. Skoro szukacie dowodu na to, że przeze mnie przemawia Chrystus, który nie jest wobec was bezsilny ale jest mocny wśród was. I w zeszłym tygodniu dotknęliśmy dwóch kwestii, opierając się na tym fragmencie i powołując się oczywiście też na inne fragmenty Pisma, a mianowicie każda sprawa ma być oparta na zeznaniu przynajmniej dwóch świadków, a więc nie zajmujemy się pomówieniami, pogłoskami, jakimiś anonimami w Kościele, tylko chcemy, jeżeli się mamy czym zajmować, to musi być przynajmniej dwóch świadków. Czyli jeżeli sam jesteś świadkiem czegoś, to rozmawiasz sam na sam z tą osobą, co do której dostrzegasz jakąś nieprawidłowość. Jeśli to nie przynosi skutku, musisz wziąć ze sobą kolejnego świadka. I dopiero wtedy, kiedy są dwie osoby, które rozmawiały z tą osobą i te dwie osoby są przekonane, że coś jest nie tak, wtedy możemy, jeżeli to nie przynosi skutku, postawić sprawę przed większym gronem Kościoła. Więc tak chcemy postępować, tak chcemy działać. I jeśli macie do tego jakieś swoje uwagi, zastrzeżenia, czy sugestie, czy doświadczenia, chcielibyście się tym podzielić po naszemu zbudowaniu, to jest jedna rzecz, którą myślę, że dobrze byłoby, żebyśmy jeszcze króciutko chociaż o niej pomówili. A druga rzecz to ten apostolski autorytet, na który Paweł się tutaj powołuje, mówiąc, że kiedy do nich przybędzie, nie będzie ich oszczędzał. Czyli jest w tym jakaś groźba, jest w tym jakieś ostrzeżenie i wezwanie do uporządkowania pewnych rzeczy. O tym widzieliśmy wielokrotnie, Paweł mówił w tym liście, że to nie jest jedyny fragment, ale przez cały ten list Paweł właśnie po to go pisze, żeby przygotować Koryntian na swoją kolejną wizytę. I tutaj Paweł powołuje się na apostolski autorytet mocy Chrystusa, który jest mocny w swoim Kościele. I też warto byłoby, żebyśmy nad tym chwilkę się pochylili i porozmawiali, jak to rozumieć. Jeśli trzeba przymknąć do okna, to przymkniemy. Czasami stanowi jest komuś chłodno, jak coś, to przymkniemy je. Czy jest ok? Można przymknąć. Tak? To Piotr, mogę cię poprosić, żebyś wziął tam ten dron, który tam stoi w rogu, tym dronem próbował przymknąć. Jak coś, to można to rytor z tym odkręcić, tam za wami jest tam no, nawet uczynki tylko, Piotr, nie musisz zamykać, tylko po prostu pchnij, super, gra. I to drugie można tutaj też jeszcze. To już się wywietrzyło, bo dużo powietrza nie zaśniemy. Czy ktoś chciałby zabrać głos? Mamy godzinkę, więc nie czekajmy na koniec, tylko jak coś mamy do powiedzenia, to śmiało. Podnosimy ręce, będziemy podawać mikrofon i trzeba mówić blisko do mikrofonu, tak? Trzeba nie daleko, wtedy nic nie słychać. Bliziutko do mikrofonu. Śmiało. Asia, proszę. Andrzej, ty też odpowiedzialny za podawanie mikrofonu. Się zastanawiałam, nie działa? Musisz mówić bliziutko. Działa, działa. Świeci się? Ma się świecić. Ma się świecić. Ma być baterijka. Świeci się baterijka? To trzeba mieć jakieś liczby. No, to jest gra. Gra, gra. Tak osi, blisko, blisko będziemy się słyszeć. No, bliziutko. Ja się zastanawiałam nad tym. Ja się zastanawiałam nad tym, czy w ogóle jakby poruszać ten temat z tej perspektywy, że już byłam w kilku zborach, bo jest to bardzo trudne. I tak sobie odpowiedziałam na to pytanie, że warto mówić, bo wiemy, w jakich czasach żyjemy i myślę, że tych różnych trudnych sytuacji w zborach jest dużo i no, jest to całkiem możliwe, że będzie jeszcze więcej. Ja akurat byłam w takiej sytuacji, że zanim trafiłam do zboru, to o ile się nie mylę, to około 4 lat sama czytałam Słowo Boże, głównie Stary Testament, bo bardzo mnie po prostu jakby cały czas interesowało, ciągle miałam wiele pytań i ciągle szukałam odpowiedzi. I jak trafiłam do zboru, to miałam już pewną wiedzę na temat Boga, taki jaki jest. I właściwie od początku różne rzeczy były dla mnie szokiem i takim wielkim znakiem zapytania, o co chodzi. Ale w związku z tym, że dopiero co się pojawiłam, a tam to już był zbór, który istniał jakiś czas, więc podobnie chyba jak ze Świadkami Jehowy, takie podejście miałam od początku, że no chyba jeszcze po prostu czegoś nie wiem i chyba jeszcze muszę się czegoś nauczyć, więc po prostu nic nie mówiłam, tylko słuchałam i starałam się zrozumieć jakby o co chodzi, dlaczego to tak, a nie inaczej. I też takim jakby dodatkowym hamulcem dla mnie było to, że jestem kobietą, bo takie miałam zrozumienie, że jednak no, kobieta ma milczeć. I to był dla mnie chyba taki najbardziej najbliższy taki jakby argument, że się nie odzywałam. I o różnych rzeczach rozmawiałam z mężem w domu, ale chyba to, co najbardziej mnie przekonywało, żeby robić, to po prostu przychodziłam z tym wszystkim do Boga i mówiłam o tym Bogu. I takim potwierdzeniem dla mnie, że to jest właściwy kierunek, było to, że z czasem te rzeczy, o których mówiłam Bogu, widziałam rozwiązanie tych różnych rzeczy. Tak jakby widziałam skuteczność modlitwy i to mnie zachęcało do tego, żeby jednak tą drogą iść. I czas mijał i właściwie tam, jak już dochodziło do takich bardzo mnie dramatycznie już takich trudnych spostrzeżeń i za bardzo nie wiedziałam, co mam z tym zrobić, to po pewnym czasie podeszłam po prostu do pastora zboru i powiedziałam, że chciałabym porozmawiać o tym, co mi Bóg pokazuje na jego temat, bo to akurat też było to było takie podwójnie jakby trudne. A wcześniej też jakby obserwowałam, jakie były praktyki stosowane w stosunku do osób, które, jak rozumiem, głośno mówiły o różnych rzeczach, że one były po prostu wydalane ze zboru i jakby oficjalnie nazywane no, dziećmi diabelskimi. To było bardzo trudne dla mnie, jako takiej osoby, która się czuła wciąż taka jakby no, młodziutka. I no i ta osoba po prostu jakby, no ja to tak odbieram, że uciekła przede mną, powiedziała, że musi iść, bo musi wziąć leki na serce i po prostu jakby na tym się nasza rozmowa, właściwie brak rozmowy, sprawa się zakończyła. I jakby była jeszcze jedna sytuacja, która przesądziła o tym, że po prostu odeszłam z tego zboru. I można powiedzieć, że Bóg sam rozwiązał tą sytuację, ale też bardzo takim z perspektywy czasu, bo wtedy nie wiedziałam nawet, co mam z tym zrobić i jak się do tego odnieść, ale znalazł się w tej społeczności pastor, który przyjechał w ogóle z zewnątrz, z zagranicy i to była jedyna osoba, która otwarcie i odważnie bardzo jakby nazwała sprawy po imieniu i to dla mnie było taki pierwszy ów, że no nareszcie ktoś się odezwał, nareszcie ktoś coś zrobił i to był dla mnie, to była według mnie kompetentna osoba, bo to też był pastor. No to może na razie tyle. Tutaj myślę króciutko tylko się odniosę do tego. To jest tragiczne, kiedy potrzeba drugiego pastora, czy jakichś ludzi z zewnątrz, żeby porządkować sprawy w zborze i bracia i siostry nie mają możliwości, bo tak to jest poustawiane, bo tak to jest zorganizowane, że ktoś ma niepodważalny autorytet. Jedynym niepodważalnym autorytetem jest Bóg i Jego Słowo. To jest autorytet, z którym nie powinniśmy, którego nie możemy kwestionować i którego nie możemy podważać. Natomiast każdy człowiek jest tylko człowiekiem i może się mylić, może robić błędy i Pan Jezus nam właśnie dał swoje zasady, jak ma wyglądać funkcjonowanie w Jego Kościele. I podstawową zasadą jest to, że nie ma kogoś, kto byłby poza w Kościele, nie ma kogoś, kto byłby poza krytyką, poza oceną, poza weryfikacją. Takiej sytuacji nie może być. Jeżeli tak jest, to z gruntu coś jest bardzo nie tak. Jeżeli jacyś ludzie, nie można im zwrócić uwagi, nie można porozmawiać. Tutaj, jak wiecie, bardzo się tego pilnujemy i dbamy o to i zachęcamy Was wszystkich, żebyśmy byli otwarci przed sobą, żebyśmy nie bali się o niczym rozmawiać i nie obawiali się, że gdzieś jakiś sąd kapturowy się odbędzie nad nami, tylko rozmawiamy otwarcie, tak jak mówiłem. Wielokrotnie tutaj to powtarzamy i tak chcemy, żeby tak to funkcjonowało, że ani ja, ani drugi starszy Adam, którego nie ma obecnie, jest na sanatorium, czy inni, nie może być nikogo, kto byłby poza krytyką, jeżeli wymaga tej krytyki. Więc tutaj rozumiemy, że funkcjonowanie Kościoła musi być otwarte i jeżeli dochodzi do jakichś konfliktów, to chcemy, żeby to się działo przed zborem. Jeżeli nie potrafimy sobie poradzić w małym gronie, to musimy, kochani, wszyscy być na to gotowi, że jeżeli nie poradzimy sobie w małym gronie, to będziemy musieli postawić tą sprawę przed zborem, by zbór się modlił i byśmy mogli w większym gronie o tym rozmawiać i szukać mądrości w głosach każdego brata i siostry. To jest często bolesne, trudne i często tego nie chcemy. Niektórzy się czegoś takiego obawiają, ale wierzę, że to jest Boża droga. I to strzeże Kościół przed takimi ludźmi, którzy chcą przejąć władzę nad innymi. To jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne. Jest jeden Pan, a my wszyscy jesteśmy braci. Musimy tej zasady trzymać się i bronić wszelkimi siłami. Jakieś kolejne bracia, siostry, głosy, czy tutaj chcielibyście czymś się podzielić w tym temacie? Paweł mówi we wcześniejszym rozdziale na końcu, obawiam się, że gdy przyjdę, Bóg mój upokorzy mnie przed wami, później jest właśnie ta kontynuacja myśli w 13 rozdziale o tym, że będzie musiał właśnie odbyć tą konfrontację z osobami, które trwały w jakichś grzechach. Ja tylko jak czytam ten fragment, czy podobne fragmenty, to jestem Bogu wdzięczna za to, że Boże Słowo zawiera takie wskazania na różne tematy, które jakby tego nie było, to można by dochodzić do różnych wniosków. Ja wiele lat, jako osoba wierząca, młoda wierząca, wiem, że było dla mnie ogromnym wyzwaniem, żeby w ogóle jakieś... Ja w ogóle nie lubię konfrontacji, nie, pewnie wielu z nas nie lubi jakichś tam trudnych rozmów, odniesienia do jakichś problemów, które bolą, a jednocześnie właśnie takie miejsca jak tutaj dla mnie osobiście są zachętą, że to nie jest tak, że możemy tylko otwierać usta wtedy, kiedy mamy pokój w jakiejś sprawie, w takim sensie, że się czujemy spokojni, że możemy rozmawiać o dobrych rzeczach. Czasami jest ta potrzeba rozmawiania o trudnych rzeczach i wcale tego pokoju może nie być w sercu, bo właśnie jakby ta konfrontacja jest nieuchronna, ale to, że jakby mamy to wezwanie, żeby nie zostawiać żadnych rzeczy, które godzą w Bożą chwałę, które w jakiś poważny sposób wykrzywiają obraz Boży dla tych, którzy patrzą na Boży Kościół z zewnątrz. I to dla mnie zawsze jest takim ostrzeżeniem i przypomnieniem, że tak jak tutaj, jak czytam o tym, to aż, tak powiem, ciarki mnie przychodzą, że można, no, że czasem tak jest, że można trwać w grzechach, które, tak jak tutaj grzechy nieczystości czy inne, i że mimo upływającego czasu nie ma pokuty i że trzeba jakiegoś bodźca z zewnątrz, żeby to się zmieniło. Dla mnie osobiście to jest takim żywym ciągle przypomnieniem, żeby właśnie badać siebie, żeby przepatrywać serce i właśnie, żeby gdzieś od razu się z tym rozprawiać, nie chodzić w tym, bo człowiek wiadomo, że może się przyzwyczajać i przestać zauważać te rzeczy, które wymagają Bożej korekty. Także to jest właśnie też takie cenne, że każdy fragment Bożego Słowa coś cennego wnosi i nawet jak to są trudne rzeczy, to też czegoś nas uczy, mnie na pewno uczy, co robić, czego nie robić. Tutaj kolejny mamy element tego, by nie dopuścić do tego, żeby powstała atmosfera w Kościele, w której milczymy na tematy, które nas bolą, nas niepokoją. Tutaj swego czasu Sławek złożył propozycję, żeby tam, jak ktoś nie ma odwagi porozmawiać, żeby wrzucić chociaż kartkę do skrzynki. Na razie pojawiła się jedna do tej pory, od tych już tam, nie wiem, 2 miesięcy czy 3 miesięcy, kiedy Sławek złożył tą propozycję, więc dobrze, że chociaż jakaś jaskółka się pojawiła. To nie była jakaś tam dramatyczna sprawa, to ja się dobrze pamiętam, to były propozycje jakichś pieśni, więc nawet w takich sprawach niektórzy wolą rzucić karteczkę do skrzynki niż zaproponować. Natomiast, kochani, no, nie możemy pozwolić na to, bo tutaj chodzi o dobro Kościoła. Chodzi o dobro Kościoła Pana Jezusa. Nie chodzi o nasz komfort, o to, żebyśmy my się dobrze czuli i uśmiechali się do siebie i mówili chwała Bogu, kiedy w sercu mamy jakiś niepokój co do pewnych rzeczy, które się między nami na przykład dzieją, albo widzimy brata, w którego życiu widzimy, coś jest nie tak. Musimy prosić Boga o odwagę, żeby nam pomógł podnosić nasz głos, konfrontować. Tak jak Paweł tutaj, zobaczcie, on musiał przyjechać do Koryntu, żeby zająć się grzechami, które tam trwały i tam nikt się nie kwapił, żeby się tym zająć. Oni tolerowali te rzeczy. Wręcz Paweł do nich mówi, wy nie tylko tolerujecie, ale wręcz jakby nic nie robicie. No to już wcześniej mówi. Jak możecie, mówi, znosić coś takiego? Jak możecie tolerować, mówi, takie grzechy między wami? Mówi, nawet poganie nie tolerują takich grzechów, jakie wy tolerujecie. W pierwszym liście, prawda? Mamy ten przykład człowieka, który żyje ze swoją macochą, czyli z żoną swego ojca, z drugą żoną, czy trzecią, nie wiadomo, którąś tam żoną swego ojca. I oni w sporze po prostu nikt nic nie mówi. Wszyscy się uśmiechają, wszyscy fajnie, dobra społeczność, ale myślę, że wielu z nich miało z tym moralny dylemat, ale nikt się nie odezwał. Nikt nie skonfrontował tego człowieka. Albo byli wszyscy tak, takimi liberałami, że uznawali, że nie ma problemu. No to jest też dramat. Więc kochani, nie możemy na to pozwolić, bo to jest ze szkodą dla całej społeczności. Jeśli jeden z nas żyje w grzechu, to źle świadczy o Chrystusie i źle świadczy o naszej społeczności. Jeżeli to gdzieś na zewnątrz wychodzi i ludzie wiedzą, że on jest częścią tej społeczności, to mówią, no właśnie, to są tacy. Mówią, że wierzący są, a tutaj jak się zachowuje, a tutaj jakie rzeczy wyrabia, a tutaj jak nieporządnie żyje. Więc musimy być tego świadomi. Oczywiście każdy z nas o siebie przede wszystkim musi siebie pilnować, ale czytamy też, że mamy baczyć na siebie wzajemnie. I kiedy widzimy, że coś jest nie tak, musimy siebie konfrontować. Jedną z najgorszych rzeczy jest to, że przychodzimy, mamy problem i uśmiechamy się, udajemy, że wszystko jest w porządku. To jest obłuda. To jest coś, przeciwko czemu Pan Jezus najbardziej ostro protestował. Mówi, strzeżcie się obłudy, kwasu, faryzeuszów. Oni byli obłudnikami, którzy co innego na zewnątrz, co innego w środku. Oczywiście przede wszystkim Pan Jezus mówi o ich własnym życiu, ale to również dotyczy tego, co może mieć miejsce w społecznościach. Więc wystrzegajmy się tego i naprawdę podejmujmy trud miłości. To jest trud miłości, skonfrontować brata, siostrę, narazić się, że nas nie będą lubić przez jakiś czas, że nie będą może do nas się uśmiechali tak jak wcześniej. Trudno. Lepiej, żeby się nie uśmiechali, niż mamy się obłudnie uśmiechać do siebie. Lepsza jest jawna wrogość, niż jakaś fałszywa, obłudna miłość. Naprawdę, bądźmy tego świadomi, nie bójmy się. Nie bójmy się konfrontacji. To boli, to jest trudne, ale jeśli Bóg to pobłogosławi, to przyniesie zbawcze owoce. I tego chcemy szukać. Pozwólcie, że może ja też się odniosę, bo akurat Paweł poruszył ten temat tych karteczek, bardziej karteczki. Powiem szczerze, że kiedy przedstawiałem tą propozycję, to nawet nie spodziewałem się, że będzie jakiś wielki ruch w tej kwestii, ale też powiem wam, że nie myślałem, że będzie aż tak kiepsko, że tak powiem. Naprawdę. Wiedziałem, że nie będzie dużo, ale że będzie tylko jedna, a już jest bez mała, prawie 3 miesiące. No nie jest to za dobry rezultat, ja bym to tak powiedział, tak bym to ujął. My musimy zdać sobie pewną sprawę, że jeśli na przykład ja coś widzę, jakąś nieprawidłowość i interweniuję, prawda, no to ja mam jakiś wpływ na społeczność, prawda, bo próbuję to, co jest krzywe, wyprostować. Podejmuję się tego trudu, o której Paweł mówi. Ale muszę zdać sobie sprawę też z drugiej rzeczy, że jeśli na przykład widzę coś nie tak i jednak wynikuje się z tego, to muszę wiedzieć, że ja też mam wpływ na tę społeczność, tylko negatywną. Bo mógłbym tą rzecz w jakiś sposób chociaż próbować poprawić, a jednak nie czyniąc tego, sprawiam, że ona idzie coraz dalej w złym kierunku, czyli ja też mam na to wpływ, nie mówiąc nic. To musimy sobie z tego zdać sprawę. Lepsza jest jawna nagana niż nieszczera miłość, mówi Księga Przypowieści. I ta skrzyneczka została między innymi zaproponowana dlatego, z tego co wiem, to tam ze Sławkiem troszkę rozmawialiśmy, że Sławek, docierały do niego jakieś głosy z zewnątrz, jakieś tam spraw, które należałoby poruszyć. I Sławek, myślę, że zaproponował to w nadziei, że te osoby, które gdzieś tam coś tam mówią, skoro nie mają odwagi przyjść i powiedzieć tego jawnie, że się odważą, że napiszą i że wtedy będziemy mogli te sprawy, że tak powiem, omówić, tak? Że trafi do jakaś tutaj jakaś uwaga, trafi jakaś propozycja, cokolwiek, to nie wyrzucimy tego do kosza, tylko weźmiemy to i powiemy wam o tym i powiemy, siostry, porozmawiajmy o tym. Co o tym myślicie? Chcemy usłyszeć, jak to widzicie. Więc to też jakby z tego wynika takie zdziwienie, takie, że gdzieś tam bracia, siostry ze sobą rozmawiają, ale jak jest propozycja, porozmawiajmy o tym razem, to nie. Dlaczego nie? Jeżeli was coś niepokoi, jeżeli chcecie jakiś tutaj, chcielibyście, żeby to wyglądało inaczej, albo uważacie, że mogłoby być lepiej. I to my rozumiemy, to się z tym zgadzamy. Kochani, nie uważamy siebie za doskonały zbór. Nie uważamy, że już osiągnęliśmy, co należało osiągnąć. Jesteśmy w drodze. Ciągle o tym mówimy. Ja sam o tym mówię w moim życiu, nie jestem idealem. Wciąż mam jeszcze wiele rzeczy do zmiany, wciąż jeszcze muszę prosić Boga o Jego łaskę i zmiany w moim życiu. I rozumiem, że tak samo ta społeczność, jak każda inna, każdy Kościół na tej ziemi jest w potrzebie ciągłej reformy, ciągłej poprawy, ciągłej przemiany. I mówmy to sobie, przypominajmy to sobie. Nie chcemy tworzyć jakiegoś fałszywego wizerunku ideału, którym nie jesteśmy. Chcemy być szczerzy, jesteśmy w drodze i chcemy, żeby to, co można zrobić, było zrobione. Żebyśmy byli jak najlepsi przed Bogiem, jak tylko możemy być. I do tego potrzebujemy wspólnego wysiłku. Dokładnie tak było, że żeby po prostu dać możliwość każdemu z braci i sióstr, którzy są w zborze, żeby mógł w jakiś sposób wyeksponować swoje, czy to obawy, czy też może jakieś fajne rzeczy, które zauważy i może się tym podzielić. I powiem wam, że już nie widzę lepszej możliwości, jaka jest dana, żeby można było to uczynić. Bo jeśli na przykład ja nie miałbym odwagi powiedzieć tego publicznie, czy nawet face to face, tak to nazwijmy, z kimś, okej, ja to rozumiem, że są ludzie, którzy mogą to się otworzyć, a są ludzie, którzy są tak bardziej, no, stonowani. I po to właśnie była dana ta możliwość, żeby już chociaż nawet te osoby, które no po prostu no nie mają możliwości, nie mają takiej, nie to, że ochoty, ale no takiej odwagi powiedzieć, po prostu już to, że da, prawda, zaproponowałem. I wydaje mi się, że już chyba nic innego już nie może dać bardziej prostsze. Ja tak sobie kiedy siedziałem w domu, to sobie myślałem, a co by było na przykład, jakby tak apostoł Paweł, widząc problemy w Koryncie, i tak by sobie pomyślał, a właściwie czy to coś da? Tyle razy im mówiłem, jaki to w zasadzie jest sens. A, nie napiszę tego listu, może tam z czasem później. My wiemy, jakie by były tego konsekwencje, prawda? I w pewnych rzeczy my musimy się nauczyć, że nie możemy odpuszczać po prostu. My musimy wiedzieć, że Słowo Boże nas poucza, że musimy podjąć walkę o wiarę. To jest napisane w liście do Judy. To tak jak Paweł mówił, to nie jest przyjemne, ale to jest konieczne. I uważam, że już są takie możliwości dane, że no naprawdę już chyba w tej kwestii to już nic się nie da zrobić. Jeśli ktoś już widząc coś, co jest nie tak, albo chciałby powiedzmy no wyrazić, wyekspresjonować swoje jakieś wizje, widzenie, czy nie wiem, czy jakieś przekazać swoje spostrzeżenia, no to już naprawdę no ma takie możliwości, jak chyba, no to jest już sytuacja, można powiedzieć, zero-jedynkowa. No nie da się z tym więcej nic zrobić. Tak mi to powiedzieć. Dlatego ten jeden, ten karteczka naprawdę, no powiem wam, no nie wygląda to najlepiej. No. Chyba, że wszystko jest tak, że już nic nie widzicie, to poprawne, ale raczej wydaje nam się, że tak nie jest. Że jeszcze są rzeczy, na które trzeba pracować. Ja myślę, że to wygląda bardzo dobrze, skoro jest tylko jedna karteczka. Dlatego, że bracia mogą o różnych problemach rozmawiać na spotkaniach braterskich i chyba tam nie ma aż takich barier, gdzie nie można by powiedzieć tego, co akurat człowiekowi tam w sercu, powiedzmy, zalega. bardziej może siostry, które mogą nie mieć odwagi bezpośrednio rozmawiać z braćmi starszymi, czy z braćmi na różne tematy, które je nurtują, mogą tam te karteczki wrzucać. Jeśli ich nie wrzucają, to znaczy się, że chyba nie widzą jakichś dużych problemów, a z małymi może nie chcą przychodzić. Przejdźmy może do tego drugiego tematu, bo czas biegnie. Tematu właściwego podejścia do autorytetu w Kościele. Myślę, że dzisiaj widzimy dwie skrajności. Jedna skrajność to ta, o której Asia na początku mówiła, kiedy mamy autorytatywnego przywódcę, który nie znosi żadnego sprzeciwu i który w momencie jakiejkolwiek krytyki podejmuje działania wyeliminowania ze społeczności tych, którzy mu się przeciwstawiają. To jest jedna skrajność, tragiczna, bardzo niechrystusowa i wyraźnie potępiona w Bożym Słowie. Drugą skrajnością jest takie poczucie, że nikt nie będzie mi nic mówił. Że ja i Pan Jezus i nikt nie będzie tutaj się, że tak powiem, wtrącał w moje życie. Ja nie jestem zainteresowany, żeby ktoś mnie o coś pytał. Ja kiedy chcę, to sobie przyjdę do zboru, kiedy nie chcę, to sobie nie przyjdę. Jak będę chciał, takie bycie wolnym ptakiem, bez żadnego pozwolenia na jakąkolwiek weryfikację braci i sióstr. Po prostu ja i mój Pan i wy jesteście wokół, ale nie jesteśmy jedno. To też jest absolutnie nie Boża wizja Kościoła. Jak czytamy o Kościele w Nowym Testamencie, to czytamy o jednym ciele zespojonym ze sobą. Czytamy o dźwiganiu brzemion jedni drugich, o napominaniu jedni drugich, o zachęcaniu jedni drugich, pocieszaniu jedni drugich. To wyrażenie jedni drugich wielokrotnie pojawia się w listach apostolskich jako wezwanie do kościołów, lokalnych społeczności. Więc mamy te dwie skrajności. Z jednej strony tych, którzy chcieliby wszystkich kontrolować i chcieli, żeby wszystko działało według ich pomysłu, według ich wizji, i oczekiwanie jakiejś ślepej lojalności i klaskania na wszelkie ich pomysły i jakieś idee, to jest jedna skrajność, bardzo zła. I druga skrajność, właśnie taka totalna demokracja, totalnie każdy sobie, jak tam mu się podoba i w zasadzie na nikogo nie można liczyć, nie wiadomo, czy ktoś będzie, czy nie będzie, czy jak ktoś powie, czy można wiedzieć, że on to zrobi, czy po prostu wszystko się dzieje spontanicznie i nikt nikomu, że tak powiem, do garnka nie zagląda. Kochani, obie te skrajności, myślę, że wiecie, jeśli czytacie Biblię, są zgubne dla Kościoła. Ostatnio rozmawiałem z Adamem, który jest na wczasach, i poszedł do jednego zboru, nie będę mówił gdzie, ale poszedł w niedzielę na nabożeństwo i mówi do mnie tak: Paweł, to był zbór, do którego poszedłem w niedzielę i mówi: obyśmy my nigdy nie stali się takim zborem. Obyśmy nigdy się nie stali takim zborem. Obyśmy nigdy nie doszli do takiego miejsca, co ja tam widziałem. Mówi, było piękne kazanie o miłości, a mówi, jak przyszli 15 czy 10 minut przed nabożeństwem, nikt z nikim nie rozmawia, wszyscy siedzą, po prostu wiecie, jest ten radosny szum. Ja tak się cieszę, że wy się witacie, ja też się z wami witam, cieszę się z każdego z was. I widzę, że tak samo, macie tą radość, braci, siostry, rozmawiacie, witacie, jest szum, jest społeczność. Mój tam przyszedł, wszyscy, każdy siada na swoim miejscu, cisza, nikt z nimi siadł, nie od osoby, przyszli pierwszy raz do zboru, nikt do nich nawet nie podszedł, słowem do nich nic nie powiedział, nie przywitał się. Potem mówi, tutaj kazanie o miłości, ludzie posłuchali, skończyło się, wszyscy poszli do domu, zero jakiejś rozmowy, zero jakiejś relacji, mówi, co to jest? Poszedł do pastora, jak to Adaś wiecie, nie? A właśnie odpuści, od razu do pastora i mówi, bracie, co to tutaj się dzieje, nie? Ja tego nie rozumiem. Kazanie o miłości, ale gdzie ta miłość? Mówi, ja tego nie widzę miłości między nami, nie widzę żadnej relacji w ogóle, nie? I kochani, tak, to jest pewien dramat. Jest pewien dramat. Ja z tego czasu byłem w innym, dużym mieście, gdzie było dużo zborów. I przez 3 lata, będąc tam, mieszkając tam, próbowałem znaleźć zbór. I naprawdę było ciężko. Byłem w wielu różnych społecznościach i niestety często tak się czułem jak Adaś z Jagodą w ostatnią niedzielę. Po prostu jakieś dziwne spotkania. Niby wszystko o Panu Jezusie, niby Biblia, niby coś, ale widać, że ludzie nie mają ze sobą żadnych relacji, albo przynajmniej ja, który tam próbowałem się znaleźć w tych społecznościach, znaleźć, jako nawiązać jakąś relację, nie byłem w stanie. Nikt nie był zainteresowany nawiązaniem relacji z młodym człowiekiem. Miałem wtedy 20 parę lat i byłem otwartym człowiekiem. Chciałem tej relacji, ale przez 3 lata mieszkając w tym mieście nie byłem w stanie w żadnym zborze zbudować tak naprawdę z nikim żadnej relacji. I to uważam było czymś tragicznym. Kiedy tutaj się sprowadziliśmy, zaczęliśmy tutaj budować społeczność, to był to jeden z takich kluczowych elementów, na których kładliśmy nacisk, że Kościół to jest rodzina, to jest wspólnota, to są relacje, to są bracia i siostry, którzy się miłują i którzy mogą przed sobą otworzyć serca i nie bać się, że ktoś uczyni nam jakąś krzywdę, że chcemy budować relacje, w których czujemy się bezpiecznie i w których możemy gromadząc się jednym sercem wielbić Boga, być jednej myśli, czy przynajmniej starać się dochodzić do tej jedności myśli i serc. I to myślę jest naprawdę niezwykle ważne. I to jest też coś, na co Was uczulam, kochani. I to jest możliwe tylko wtedy, kiedy my podejmujemy ten trud miłości. Kiedy jesteśmy gotowi otwierać się i czasami no niestety to zaboli, tak? Czasami ktoś coś tam powie przykrego, to zdarzy się. No brat czy siostra jest niedojrzały, jakoś tam ma zły dzień, no różnie bywa. Czasami będziemy zranieni, ale to się zaboli. A czasami po tych zranieniach jeszcze jest mocniejsza więź. Jeszcze są lepsze relacje, bo się przeprosimy, bo sobie z serca przebaczymy. I możemy iść dalej. Myślę, że to jest dużo lepsze niż takie izolowanie się, zamykanie się w swoim małym światku i tylko ja i Pan Jezus. Albo właśnie ta druga skrajność, w której jesteśmy pod jakąś kontrolą i jesteśmy pod jakiejś machiny religijnej, którą ktoś steruje. Więc jeśli macie coś w tej mierze jeszcze do dodania, to bardzo proszę. Andrzej. To wszystko bardzo mądre, bracie, oczywiście, co powiedziałeś, bo Pan Jezus też w swojej modlitwie modlił się o jedność zboru i o miłość, że ta miłość miała jakby cechować Jego naśladowców. Co jest? Tak? Ja już staram się jak tylko mogę. Natomiast zarówno i Pan Jezus ostrzegał nas przed przyjściem jakby takiej oziębłości, również apostoł Paweł pisał, że miłość w większości oziębnie w tych czasach, tych krytycznych, tych końcowych i to pokazuje, że my w tych czasach w tej chwili żyjemy, czyli jesteśmy krótko jakby przed przyjściem Pana Jezusa, który powiedział, że czy On zastanie jeszcze miłość na ziemi w ogóle jak przyjdzie, czy zastanie wiarę, wiarę dokładnie powiedział. No wiara to i miłość, prawda? Także mi się ogólnie wydaje i biorąc tutaj jakby pod uwagę, bracie, to co powiedziałeś i to co Adam spostrzegł i ty, no to my nie jesteśmy jakimś takim ostatnim zborem, w którym brakuje tych relacji, natomiast zawsze można coś udoskonalić i zawsze można coś polepszyć, ale to jest znakiem czasu to, co się w tej chwili po prostu dzieje i no to też trzeba wziąć mocno pod uwagę, że te relacje w tej chwili jakby następują przy pomocy różnych aplikacji internetowych, messengerów i w ten sposób tutaj bracia pewnie się też w jakiś sposób porozumiewają, A te takie relacje międzyludzkie, które powinny być, no to jakby oziębły, można powiedzieć. Ja to spróbowałem sobie tak troszeczkę to, te relacje przetransformować na prowadzenie firmy. Załóżmy, że jest jakaś firma i według mnie najgorszą sytuacją z możliwych jest, kiedy każdy rządzi. Chyba już nie ma gorszej sytuacji. Wyobraźmy sobie firmę, w której każdy chce być dyrektorem albo w najgorszym wypadku kierownikiem. Jest to po prostu niemożliwe. Musi być pewien ład, musi być pewien porządek. Czyli muszą być osoby, które są odpowiedzialne. I o tym wyraźnie czytamy w Słowie Bożym, szczególnie w liście do Tymoteusza, zarówno pierwszym, jak i drugim, oraz w liście do Tytusa. To są takie, ja bym powiedział, najbardziej wyraziste listy, które właśnie mówią na ten temat, że musi być ta, nazwijmy to, nie wiem, po Bożemu, to może to nie będzie brzmiało, ale chodzi o to, że będzie ta szpica taka. Czyli ci, którzy są odpowiedzialni, którzy prowadzą. Zresztą jest taki dar, jakim jest nie wiem jak dokładnie, zarządzanie, tak. Czyli jest coś na rzeczy, Bóg to wyznacza. Jest tylko kwestia tego, jak ci zarządzający kierują tym zborem, prawda? Czyli sama struktura jest dobra, że są zarządzający, ale jest kwestia tego, jak te osoby zarządzają zborem. I tutaj potrzeba na pewno dużego autorytetu, a autorytet nie przychodzi sam. Autorytet człowiek może sobie tylko wypracować. Inni postrzegając z boku, jak to się mówi, sami będą poddawać się temu autorytetowi. O tym czytamy też przede wszystkim w Dziejach Apostolskich. I słusznie tutaj zauważył Paweł, że jednym zagrożeniem jest to, że jest autorytatyzm, który jest zły, ale tak jak powiedziałem, Hyde Park też jest czymś złym. Jest jeszcze chyba gorszy. Natomiast jeszcze jest też trzecie zagrożenie, trzecia opcja taka, że wszystko wolno wszystkim mówić, ale i tak zostanie po mojemu, bo to i tak może być. Że można niby dać ludziom możliwość, żeby się wypowiadali i taką łudę troszeczkę dać, że mają jakiś wpływ i te osoby tam się wypowiedzą, będą się, jak to się mówi, pocić, próbować na różne sposoby, ale i tak będzie po mojemu, czy tam też powiedzmy po naszemu. To też jest bardzo niebezpieczne, bo z czasem może być tak, że rzeczywiście ludzie przestaną, zborownicy po prostu brać jakiś czynny udział w takich rzeczach, żeby chcieć mieć jakiś wpływ na funkcjonowanie zboru. To też jest trzecia sytuacja, która też uważam jest kiepska. Więc tutaj właśnie jest ta trudność, by pogodzić ten nadany przez Boga porządek i autorytet dojrzałych z tą wolnością wszystkich. I to jest coś, o czym jeżeli widzimy, że to nie gra, to musimy podnosić głos. I tak długo, aż będzie sytuacja, która no, będzie bliska temu, do czego jesteśmy wzywani przez Boże Słowo, jeśli mówię, z ideałem jest trudno, ze wszystkim tutaj na ziemi. Jesteśmy niestety nieidealni i stąd też nasze dzieła nie są idealne. Natomiast chcemy zbliżać się do tego ideału i chcemy dążyć do tego ideału, więc ważne jest, byśmy nie byli bierni. Tutaj naprawdę dokładamy starań, żeby otworzyć każdemu możliwość, ale tak jak Sławek mówi, zagrożenia istnieją i jeżeli dostrzegamy te zagrożenia, gdzieś tam coś nas niepokoi, nie ustawajmy, podnośmy głos, przychodźmy z tym, rozmawiajmy o tym. To jest nadzieja, że coś się zmieni, że coś poprawimy, że gdzieś pójdziemy dalej. Wiecie, nam się może wydawać, że mój głos niewiele znaczy. Ale to jest złudne. Ja nie mówię, że każda wypowiedź będzie robić rewolucję jakąś w zborze, mniejszą czy większość, ale jednak jest wtedy szansa, że może to przynieść jakiś efekt. Ja tam znam takie świadectwo, które słyszałem, nie byłem sam tego świadkiem, ale słyszałem od kogoś i to jest takie, świadectwo, które daje mi dużo do myślenia. Zresztą myślę, że nie tylko mnie, ale nam wszystkim da to do myślenia i ja zaraz jej powiem. Ja słyszałem od pewnej osoby, ale wiarygodnie, bo to była osoba wierząca, prawdziwie wierząca w Jezusa Chrystusa i ono jest takie, ja bym powiedział, fajne. Mianowicie chodzi o to, że był pewien człowiek, który uczęszczał regularnie do zboru i wiedział, że na niedzielną społeczność będzie, przyjdzie z nim jakiś jego tam bratanek czy ktoś, taki z dalszej rodziny, ale będzie przychodził z nim, przyjdzie w danym momencie, w danym dniu, z tym, że ten, nazwijmy go bratanek, był nienawrócony. Był jeszcze niepojednany z Bogiem. Więc ten, który tam oficjalnie uczęszcza do tego zboru, podszedł do jakiegoś ewangelisty czy do pastora i mówi temu pastorowi: bracie, tutaj ja mam człowieka, który jeszcze nie jest pojednany z Bogiem, może by tak jakieś takie kazanie pod tym kątem, prawda, powiedzieć. Dobrze, będzie wszystko dobrze, powiedział ten pastor. No i teraz nabożeństwo się odbywa, ten pastor mówi kazanie i wiecie, co zaczął mówić o czym? Pierwsza księga Mojżeszowa. Ten żył tyle i tyle, miał tyle i tyle dzieci. I zrodził takiego i takiego. I tak mówił, i mówił, i mówił. Ten siedzi w tym i tym mówi, ja, no bez sensu. No przecież to miało być kazanie ewangelizacyjne, prawda? No ale w którymś momencie ten mówca mówi, no jak ktoś by chciał się pojednać z Bogiem, to niech wyjdzie do środka i będziemy się nad nim modlić. I co ciekawe, ten bratanek wyszedł, prawda? On wyszedł. Ten mówi, no konsternacja, ten mówi, no nie no, fajnie, że wyszedł, nie, ale potem po nabożeństwie podszedł do tego bratanka, tam pokletwał go po plecach, mówi, ty, ale słuchaj, powiedz mi tak szczerze, właściwie ty, co cię to zmotywowało do tego, żeby pojednać się z Bogiem? I on powiedział tak, wiesz co, nazwijmy go Franek. Wiesz co, Franek? On mówił o tym, że jeden żył 900 lat, drugi żył 600 lat, tamten żył 580, inny około 700. Ale wiesz, co ich łączyło? Że każdy z nich musiał umrzeć. I jak on, to do niego właśnie przemówiło, że każdy, niezależnie od tego, ile żył, on musiał umrzeć. I on stwierdził, że on też będzie kiedyś musiał umrzeć i musi się pojednać z Bogiem. Czyli widzimy tutaj, że czasami nam się wydaje, że nasza mowa nie będzie miała żadnego wpływu na innych, ale to tak nie gra. My nie możemy skupiać się na tym, na ile, czy w ogóle też, moja wypowiedź będzie miała wpływ na innych, bo ja tego nie wiem. Ja tego nie wiem. Niech inni odbierają, niech inni osądzają i tak jak mówię, choćby jedna dusza była, choćby dla jednej duszy było to pomocne, to można powiedzieć, warto było. Warto było, dlatego też w ten sposób chciałbym zachęcić, żebyśmy nie byli tacy markotni, że albo ja tam nic nie powiem, albo nic nie napiszę na karteczce, jakie to będzie miało znaczenie i tak dalej, i tak dalej. Tak nie jest. My mamy podjąć po prostu walkę o wiarę. Takie, do tego my zostaliśmy powołani. I Bóg po prostu tak to widzi. Widzi to w swoim słowie i w moim rozumie to jest taka logika, też tak to widzi. Jeszcze mamy 10 minut, kochani, także jeżeli ktoś chciałby zabrać głos, to bardzo proszę. Jeszcze tylko chciałam może z takiej strony powiedzieć, że takie na przykład napominanie wiąże się również z tym, że bardzo często się staje w takiej konfrontacji, że przecież ty też robisz różne rzeczy nie tak, więc najpierw wyjmij belkę ze swojego oka, a potem dopiero idź i możesz w ogóle, masz prawo w ogóle mówić komuś. I to jest prawda, jeżeli chodzimy z belką w oku, a czepiamy się beł w oczach braci i sióstr, no to zajmijmy się najpierw belką. Natomiast twierdzenie, że teraz, jeżeli ty nie jesteś doskonały, to nie możesz mi nic powiedzieć, jest niewłaściwe. Wszyscy mamy źdźbła w oczach i dobrze, jeżeli ktoś nam pomoże je wyjąć. I raczej powinniśmy je w kościele doceniać. Braci i siostry, którzy nam od czasu do czasu powiedzą, co można poprawić w naszym życiu. Jeżeli tego nie mamy, to znaczy, że jesteśmy pyszni, jesteśmy zadufani w sobie, nie rozumiemy w ogóle istoty Kościoła. Nie jesteśmy w Kościele gronem idealnych, którzy poprawiają nieidealnych, żeby byli idealni. Jesteśmy gronem zbawionych grzeszników, którzy jeszcze wszystkim nam daleko do doskonałości i gdybyśmy mieli czekać na to, że doskonali tylko będą nas poprawiać, to byśmy się nie doczekali żadnej poprawy. Więc tutaj musimy też rozumieć to myślę często jest formą takiej, jak to nazwać właściwie, to jest taki właśnie wybieg, tak? Ktoś nie chce być skonfrontowany, więc powie, a co ty, już jesteś doskonały, tak? Oczywiście, że nie jestem doskonały, nie przychodzę do ciebie jako doskonały, przychodzę do ciebie jako brat, jako siostra, też słaby, też potrzebujący korekty, ale widzę, że masz problem. Pytanie, czy ty się tym problemem zajmujesz, czy ty coś z tym robisz, czy podejmujesz jakiś wysiłek. Jeśli widzisz we mnie jakiś problem, to powiedz mi, ja chętnie też się zajmę moim, jeśli się nim nie zajmuję, a jeśli się zajmuję, to ci powiem, tak, widzę, pracuję nad tym. Więc tego typu zagrywki często są zagrywkami pysznego serca. Ktoś po prostu nie chce, żeby mu ktokolwiek cokolwiek mówił i powie, a co ty, lepsze ode mnie, a co ty tutaj. Więc to jest wyniosłe, pyszne serce i tego się musimy strzec. I jeśli takie serce mamy, jeśli dostrzegamy w sobie taką nietykalność, to powinniśmy z tego pokutować. Boże, ratuj mnie z tego stanu mojego zarozumialstwa i wyniosłego serca. Ja nie wiem, czy ja to dobrze rozpoznaję, ale mam, tak myślę, że mówię też o tym, że diabeł przychodzi z takim stoperem, żeby nie mówić. I ja to jakby często tego w życiu doświadczałam, a że z natury, może dzisiaj tego nie widać, z natury jestem, czy może byłam, nieśmiała. I jak słyszałam, jeżeli na przykład... No tak myślę, że po prostu diabeł przychodził do mnie ze Słowem Bożym i Słowem Bożym zamykał mi usta w różnych sytuacjach. Ponadto wiemy, że diabeł też przyszedł do Pana Jezusa z wersetami z Biblii i nawet obracał je w taki sposób, by Pana Jezusa próbować kusić. Więc to, że ktoś posługuje się Biblią, posługuje się Bożym Słowem, niekoniecznie oznacza, że jest głosem Bożym. I na pewno też my, kiedy podejmujemy ten trud napominania innych, ważne jest, byśmy się do tego dobrze przygotowali, żebyśmy modlili się, żebyśmy upewnili się, że nie robimy tego z jakimś złym nastawieniem do brata czy siostry, że nie przychodzimy z jakąś wyższością, ale jak czytamy, w pokorze napominając jedni drugich, z miłością napominając jedni drugich, z łagodnością. Więc tutaj są te elementy, które są sprawdzianem tego. Jak przyjdziemy do kogoś i powiemy, ty głupku, ty tam pójdziesz do piekła, ty tam bezbożniku i zaczynamy takimi operować. Niestety dzisiaj nawet z kazalnicy słyszymy takich ludzi, którzy takimi się posługują epitetami wobec braci i sióstr. To pokazuje mi ducha tych ludzi, który zupełnie nie odzwierciedla ducha Chrystusowego. Oczywiście oni się powołają na Pana Jezusa i powiedzą, przecież on też mówił, plemię żniwowe, groby pobielane i tak dalej. No, bądźmy ostrożni z takim powoływaniem się bezpośrednim na Pana Jezusa czy Jana Chrzciciela i twierdzenia, że możemy ich naśladować w takim bezdusznym traktowaniu naszych braci i sióstr. Pan Jezus te słowa przede wszystkim i Jan Chrzciciel kierował do religijnych obłudników, a nie do odrodzonych ludzi. Więc to jest pierwsza rzecz. Kiedy rozmawiamy z religijnymi obłudnikami i nie dociera do nich łagodne napomnienie, wtedy czasami trzeba dosadniej coś im powiedzieć. Natomiast nie powinniśmy nigdy zaczynać od dosadności, nawet kiedy rozmawiamy z ludźmi niewierzącymi, czy z ludźmi religijnie obłudnymi. Zawsze powinniśmy czynić to, jak Piotr mówi, czy Paweł pisze, tak, żebyśmy byli zawsze gotowi do obrony z naszej nadziei, ale mówi, czyńcie to z łagodnością i z pokorą. Więc nawet wobec niewierzących nie wolno nam zajmować z definicji, z gruntu postawy jakiejś no właśnie Jana Chrzciciela czy Pana Jezusa. Pan Jezus tutaj jest w szczególnej sytuacji wobec ludzi, którzy czytali Biblię, którzy wiedzieli, co Bóg do nich mówi i byli nadal zatwardziali na to wszystko, nadal to wszystko przekręcali, nadal tworzyli fasadę religijności. I kiedy z czymś takim się stykamy, wtedy musimy to nazwać po imieniu. To jest różnica. Natomiast co innego, kiedy przychodzimy do upadłego brata, siostry, którzy się po prostu wpakowali w jakieś rzeczy i potrzebują pomocy, a nie jakiegoś jeszcze dokopania im. Oni leżą, a my jeszcze będziemy się nad nimi stęzać. No to jest tragedia. Więc tutaj też upewniajmy się, że podejmując się tej trudnej, ciężkiej służby korygowania braci czy sióstr, czynimy to w miłości. Czynimy to we właściwym duchu, chcąc im pomóc, chcąc ich uratować, a nie na nich się wyżyć. To jest też niezwykle ważne, bo czasami niestety z czymś takim też się stykamy, no i wtedy trudno jest przyjąć korektę, tak? Od kogoś to przychodzi i się nad nami wyżywa po prostu i wreszcie nas przyłapał, wreszcie, a nie jesteś taki święty, jak ty myślałem, że jesteś, nie? I teraz ma powód, żeby się nad nami znęcać. Trudno jest skorzystać z takiej posługi. Ja jeszcze króciutko bym chciał nawiązać do tej sytuacji, o której opowiadałeś, że gdzie o tym zborze, w którym był Adaś, i myślę, że Duch Święty dał właściwy pokarm w tym czasie przez okazanie miłości dla ludzi, którzy, wśród których tej miłości nie było. Inną rzeczą jest, czy my po prostu korzystamy, czerpiemy, karmimy się tym słowem, tym pokarmem, który dostajemy. Oby Bóg. Oby tak było. Ja obawiam się, że właśnie czasami jest tak, że Kościół przeradza się w pewien niedzielny klub religijny. Czyli jest niedziela, no to trzeba iść gdzieś, tak? No to pójdę tutaj. Okej, okay, posłuchałem, no wziąłem, co tam było do wzięcia, ości wyplułem i idę do domu. I takie dzisiaj, to tak bardzo mówię, skrajnie maluję ten obraz, ale rozumiecie, o co chodzi, że jakby mamy taki konsumpcyjne podejście do Kościoła i niektórzy niestety nawet liderzy Kościoła, pastorzy Kościoła kreują dzisiaj taką wizję. Mówią, że Kościół się najlepiej rozwija tam i to faktycznie numerycznie może nawet być prawdą, że tam, gdzie się wychodzi naprzeciw potrzebom konsumentów, czyli zbadajmy, czego ludzie chcą wokół nas i wyjdźmy naprzeciw ich potrzebom. Zorganizujmy w Kościele to, czego ludzie potrzebują i zaspokajajmy ich wymagania, ich potrzeby. I wtedy oni, jak zobaczą, że my mamy coś fajnego do zaoferowania, to oni przyjdą do nas. Pytanie, czy to jest koncepcja Chrystusowa, czy to jest koncepcja biblijna? Czy Biblia nas wzywa do tego, żebyśmy wychodzili naprzeciw potrzeb tego świata w sensie doczesnym, cielesnym? Czy mamy wyraźnie powiedziane, jaka jest potrzeba tego świata, a mianowicie zbawienie z grzechu? I mamy temu światu głosić opamiętanie i wiarę w Jezusie Chrystusie i zbawienie, które jest w Nim. Kto uwierzy, będzie zbawiony, kto nie uwierzy, będzie potępiony. To jest, rozumiem, biblijna wizja Kościoła i nie szukanie teraz tego, jak możemy docześnie ludziom wyjść naprzeciw ich doczesnych potrzebach. Ja nie mówię, że na jakimś etapie to tego też nie mamy robić. Oczywiście jest pewien etap, na którym to też jest właściwe. Ale nie od tego zaczynamy, nie na tym budujemy Kościół, nie to jest fundamentem i nie to jest życiem Kościoła. Więc tutaj musimy rozróżniać te rzeczy fundamentalne od tych rzeczy, które dzisiaj ludzie mają pomysły i często właśnie, tak jak mówię, Kościół przeradza się w grono nieznajomych. Ludzie przychodzą do zboru i nawet nieraz po latach nie wiedzą, kto jest obok. Nie znają imienia, nie wiedzą, kto to jest. Nie mają ze sobą żadnej relacji. I jak mogą się szczerze nazywać braćmi i siostrami? To jest w tym momencie pusty frazes. Chyba wszyscy dobrze pamiętamy ten rzymskokatolicki obyczaj. Przekażcie sobie znak pokoju. I po prostu kiwam głową do kogoś, o kim nie mam żadnego pojęcia, ale przekazuję mu znak. Znak pokoju. Kiwając głową. Co to w ogóle jest? O co w tym chodzi? No to jest pewna właśnie religijna jakaś pusta farsa. No niestety. I to samo może mieć miejsce w ewangelicznych społecznościach. Możemy mieć inne rzeczy zamiast przekazania sobie znaku pokoju. Możemy mówić, że się kochamy, że się miłujemy, że jesteśmy braćmi i siostrami. Pytanie, czy jesteś? Czy za tą naszą miłością na ustach jest coś więcej? Ja mówię, nie miłujcie słowem i językiem, ale czy naprawdę? O, nowy głos, proszę bardzo, podać mikrofon. Proszę podać mikrofon. Przepraszam, że się wtrącę, ale mam taki fajny sąsiadów. Chodzą do kościoła niby już chrześcijanie, a ci dupę malują. I pokazują przykładem, że są dobrzy, nie? A dla innych jeszcze rogi przyprawiają. No więc tego na pewno nie chcemy. Andrzej, tutaj jeszcze. Też tak myślę, że tutaj problem polega na odległościach, bo my żyjemy w tej chwili w takich miastach, molochach. To nie są gminy żydowskie czy zbory w Azji Mniejszej, do których pisał apostoł Paweł, takie jak Pergamon, Sardes czy powiedzmy tam Efes, gdzie można było obejść to w ciągu pół godziny. Ci ludzie żyli ze sobą razem, oni ze sobą razem jedli, pracowali i oni mieli te prawdziwe takie relacje, a no my tutaj, można powiedzieć, dzielą nas bardzo duże odległości, od dębek do trzewa. Jak bracia przyjeżdżają, to się jedzie 2 godziny. Ja nie znam ludzi, którzy mieszkają u mnie w jednym bloku. Nie mówiąc już w takich 10 czy tam 20 czy 30-piętrowych, prawda, wieżowcach. Ludzie kompletnie się nie znają. Ale już abstrahując od tego, no tutaj dzielą nas odległości i mi się wydaje, że w ten sposób są też zachwiane te relacje. Więc tutaj trudno znaleźć belkę w oku u brata, jeżeli my w ogóle z nim nie przebywamy, a spotykamy się tylko raz w niedzielę, powiedzmy, nie? No bo tutaj są jeszcze kwestie i zawodowe, jakieś rodzinne, inne tam problemy jakieś zdrowotne, żeby tak z trzewa o dębek pojechać i z bratem utrzymywać codziennie, powiedzmy, jakąś więź albo jakiś kontakt, nie? Więc tak tutaj musimy się zgodzić z tym, że mamy różnego rodzaju przeszkody. I myślę, że wczesny Kościół też miał swoje przeszkody. Wielu wierzących było niewolnikami, którzy no nie mieli takiej w ogóle wolności, nawet jak chcieli się z kimś spotkać, żeby pójść i się spotkać. Natomiast możemy zatrzymać się na etapie wyliczania naszych wszystkich przeszkód i powiedzieć, zobaczcie, jakie mamy przeszkody. I one są realne, ja nie chcę ich umniejszać. Natomiast ważne jest, czy podejmujemy jakiekolwiek starania. O to chodzi. Nie chodzi o to, żebyśmy powiedzieli, że jest super, hiper i sielankowo i nie ma przeszkód, bo tak nie jest. Są przeszkody, są realne przeszkody, czasami są wielkie przeszkody. Pytanie jest, czy podejmujemy trud miłości. Czy staramy się. Chociażby prosty gest. Czy kiedy przychodzimy na to zgromadzenie, czy czekamy, aż do nas ktoś podejdzie i z nami się przywita, czy idziemy i każdego brata, siostrę widziamy. Prosta sprawa. Nie ma wielkiej filozofii. Czy się wstydzimy, czy nie wiem, no jakoś nie zależy nam. No, o co chodzi? Czy wychodzimy z prostą? prostą inicjatywą podania ręki, powiedzenia: witaj bracie, jak ty masz na imię, bo nie pamiętam. Proste rzeczy, kochanie, proste. Więc chodzi o podejmowanie trudu. Nie musisz 70 km. Teraz jesteśmy na tej małej sali, zobaczcie. Czy przywitaliśmy się ze wszystkimi? Czy podjęliśmy ten trud, tak? Czy przybyliśmy na tyle wcześniej? Dzwoni już, więc idziemy teraz tutaj kończyć. Czy przybyliśmy te 10 minut wcześniej, 15 minut wcześniej, żeby się przywitać spokojnie? Czy wpadliśmy na pudo i jeszcze te ostatnie 5 minut się udało nam z dwoma, trzema osobami przywitać? Chwała Bogu, jeszcze potem skończymy i będzie można potem się przywitać, jak nie zdążyliśmy. Ale to są małe, drobne rzeczy, kochani, które możemy zrobić. Jest spotkanie modlitewne we wtorek, siostry się spotykają. Jeżeli możesz, kochana siostro, czy jesteś? Czy nie masz czasu, żeby się spotkać z siostrami i pomodlić razem? Wołać o twoją rodzinę niezbawioną, o braci, siostry, którzy są chorzy, którzy mają problemy takie czy inne, rodziny, o zbór, o kościół. Jest środa, spotykamy się tutaj na modlitwie, rozważaniu słowa. Jest czwartek, gdzie tam drugi w Gdyni bracia, siostry się spotykają. Czy jesteśmy tam, gdzie możemy być? Czy bierzemy udział w życiu Kościoła? Tam, gdzie możemy, na tyle, ile możemy. Ja nie mówię, żeby teraz jechać na każde spotkanie, być wszędzie, zawsze, bo to jest niemożliwe, nierealne. Mamy różne obowiązki, mamy różne ograniczenia. Pytanie, czy faktycznie dokładamy starań, żeby tam, gdzie możemy, być z braćmi i siostrami, budować te relacje. Raz na miesiąc zaprosić do siebie do domu na obiad brata, siostrę. Pójść gdzieś razem. Jest agapa. Zjeść, zostać na agapę. Przynieść coś smacznego. Za tydzień agapa, kochani. W niedzielę teraz będzie agapa. Przygotujcie coś smacznego do jedzenia. Ja tak nie mówię, bo zawsze przygotowujecie. Tyle zawsze zostaje. Chwała Bogu. Można jeszcze rozdać potem na końcu. I super, o to chodzi, żeby tak było. Więc będzie okazja, tak? W niedzielę mamy nabożeństwo, później agapa. Zostańmy na agapie. Jeśli możemy, pójdźmy na spacer. Jak będzie taka pogoda jak dzisiaj. Pójdźmy na spacer gdzieś razem, czy nawet jak dzisiaj, ładna pogoda, jeżeli możecie, tak? Zaproście kogoś, pójdźcie na spacer, zjedzcie coś razem. To są małe, drobne rzeczy, które możemy zrobić. Możemy próbować. Nie wszyscy mogą, niektórzy muszą wracać w domu, bo mają psa w domu, który chce siku, mają niewierzącą żonę, nie wiem, mają jutro coś tam wielkiego, muszą. Ja to wszystko rozumiem. Chodzi o to, żebyśmy dokładali starań, żebyśmy podejmowali ten trud. I pytanie, czy to robimy, czy po prostu siedzimy i no, czemu nie ma społeczności, czemu nie ma grilla, czemu nie ma... Możemy tak robić, tak? Możemy mieć swoje wyobrażenie, jak to powinno być i nie jest tak, jak my byśmy chcieli, no to będę marudził i będę mówił jakieś źle. No nie, to ani na tym się nic nie zbuduje. Po prostu podejmuj starania, to którego ty możesz zrobić. Bądź przykładem, bądź wzorem. Podejmuj ten trud miłości. To wszystko, kochani, to my budujemy, tak? To wszystko zależy od tego, ile my, każdy z nas, włoży serca, włoży swojej energii, poświęci pewne inne rzeczy, tak? Które można poświęcić. Nie mówię, żeby poświęcać coś, czego nie powinniśmy poświęcać, ale mówię o jakichś innych rzeczach, z których zrezygnujemy, żeby być bratem, być siostrą i tak dalej. Tam jeszcze nie się coś chciała. Podajcie mi jeszcze mikrofon. Ja tylko chciałam powiedzieć, że zawsze jak mówimy o tych elementach społeczności, to dla mnie punktem wyjściowym jest, czy ja na co dzień modlę się o osoby w społeczności, bo jeśli będziemy tylko, że tak powiem, czynili gesty różne, życzliwe, miłe i potrzebne, ale nie ma tej regularnej modlitwy, to i tak będzie to tylko na poziomie jakichś takich płytkich relacji, więc na pewno też zachęta dla nas wszystkich, żeby czy sobie listy zrobić, czy jakkolwiek każdy z nas ma jakieś swoje sposoby, ale żeby pamiętać na co dzień o tych osobach, które są wokół w tej bliskiej społeczności, no i wiadomo, gdzieś tam dalej, żeby tego nie zabrakło. Jeszcze jakiś głos? Czy kończymy? Czy ktoś jeszcze ma jakiś głos? Czyli jeszcze raz powtarzam, za tydzień agapa, tak? To jest ogłoszenie parafialne. za tydzień po nabożeństwie Agapa, żebym nie zapomniał. To jeśli nie ma więcej głosów, zaśpiewajmy jeszcze jedną pieśń i skupimy się jak zawsze przy krzyżu. Wdzięczynieniu, uwielbieniu naszego Pana za to, co dla nas uczynił. Powstańmy, zaśpiewajmy jeszcze jedną pieśń. Za to, że możemy stać pod Twoim krzyżem, Boże. Za to, że możemy wyznawać nasze grzechy, ale możemy też wyznawać nasze radości. Bo tak jak Ty umarłeś, to potem zmartwychwstałeś również my, będąc pod Twoim krzyżem, kiedy umieramy. Potem stajemy do życia, Boże, bo Twoje słowo jest życie. Dziękuję Ci, Boże, dlatego za ten chleb. Za chleb, który możemy spożywać, występuje z góry od Ojca Światłości. Chleb, którym możemy się karmić, przez co możemy wzrastać. Możemy budować siebie sami, możemy też budować nawzajem, Panie, przez to właśnie Twoje słowo, chleb. Ale możemy również stać, Boże, pod Twoim krzyżem i wyznawać nasze grzechy, winienia. Dlatego też nakazałeś, abyśmy tak długo, aż przyjdziesz, brali udział w tym zwiastowaniu poprzez spożywanie chleba i picie z tego kielicha. I będziemy Ci teraz, przysposobiłeś nas do tego przez moc Twojego Ducha Świętego, za co jesteśmy Ci wdzięczni. Panie, ale nade wszystko chcemy Ci dziękować, że Twoje obietnice są pewne, Panie. One są wspaniałe i nic nie jest w stanie przeszkodzić, żeby się wypełniły. Nic nie przeszkodzi. Dlatego też oczekujemy Twojego przyjścia, Panie Jezu, wołając w duchu, przyjdź, Panie Jezu Boże. Bo to przecież jest sednem Ewangelii, to jest sednem naszej nauki, którą przyjęliśmy. Nauki Twojego słowa, Panie. Boże, dziękuję Ci za Twoje słowo raz jeszcze. Chwała Ci, chwała. Dzięki Ci raz jeszcze za Twoje bretydę, za Twoje słowo. Amen. Ten czas serca, kiedy głośno oddawać w tych naszemu Panu chwałę, widzenie, dziękowali. Dla tych trzy razy małych pozlewamy, że zaprastowajmy w tym czasie. Usiądźmy jeszcze na chwileczkę. Za tydzień Agapa, a przed Agapą będziemy rozważali księgę Joela. Krótka księga, tylko trzy rozdziały, 15 minut wystarczy, żeby ją przeczytać. Więc mam nadzieję, że nie będzie nikogo, kto by jej nie przeczytał. Właściwie nigdy was nie pytam, czy czytaliście, czy nie. Zakładam, że czytaliście te księgi, które rozważamy sukcesywnie. Natomiast rozumiem, że czasami niektóre były bardzo długie i mogliście nie zdążyć. Mam nadzieję, że później doczytaliście po naszym rozważaniu. Tutaj nie ma wymówki, żeby nie przeczytać księgi Joela nawet 5 razy w tym tygodniu. 15 minut wystarczy, żeby ją przeczytać, a warto, naprawdę jest tam dużo cennych Bożych prawd. Jak w każdej księdze, jak widzimy, nie ma takiej, której by nie było wielkich Bożych prawd. Także i ta księga jest piękna, pełna potrzebnej nam nauki, więc czytajmy ją z modlitwą, tak żebyśmy mogli za tydzień słuchać już znajomego materiału. A za 2 tygodnie będziemy znowu siedzieli w kółeczku i wspólnie porozmawiamy o tych różnych kwestiach zawartych w tej księdze, szczególnie odniesieniach do Nowego Testamentu i tych zapowiedziach, które znajdujemy w księdze Joela, które powtarzają się echem w Nowym Testamencie. Przekazuję serdeczne pozdrowienia od braci i sióstr ze Staszowa. Przysłali rano SMS-a, żeby pozdrowić Was, także przekazuję od nich pozdrowienia. Od Adama i Jagody, z ich jeszcze w czasu wracają już w środę, także będą za tydzień, jak Bóg da, z nami na Agapie. Maciek Kosiorek się zapowiedział też z Moniką, że przyjadą, także mam nadzieję, że będziemy mieli też taką pogodę jak dzisiaj, że spędzimy tutaj czas i później jeszcze gdzieś na spacer się wybierzemy, ci, którzy lubią spacerować po Agapie. Jeśli macie jakieś, bracia, siostry, jeszcze ogłoszenia, pozdrowienia, informacje, to dajcie znać. Teraz jest na to czas. Pozdrowienia od Krzyśka i od Emilii i pozdrowienia od braci i od sióstr ze zboru w Polowicach. W Polowicach. Dziękujemy bardzo. Pozdrowienia od Ewy z Gdyni. Dziękujemy bardzo. Pozdrowienia od Danusi. Dziękujemy. Tutaj widzicie, z mojej prawej strony są nowe osoby, których ja już znam, bo tam jeździłem do nich daleko, do Wielkiej Brytanii na północ. Także my się już znamy od wielu, wielu lat. Swego czasu ich syn Łukasz tutaj nas odwiedzał w społeczności, ale to już było parę lat temu, niektórzy mogą nie pamiętać. Teraz pojechał na południe Polski w swoje rodzinne strony, więc i Łukasza myślę, że jeszcze uda nam się zobaczyć. Także możecie do nich podejść, zapytać, jak mają na imię, zapoznać się z nimi, uściskać ich, przywitać między nami. Tam też są dwie nowe osoby. Ja nie pamiętam niestety jeszcze imion, wybaczcie, to jest moja wielka słabość. Wioletta i Krzysztof. I Krzysztof. Także też zachęcam do poznania Wiolety i Krzysztofa. Także witamy Was serdecznie, cieszymy się, że jesteście z nami. Mam nadzieję, że będziemy mieli okazję jeszcze lepiej się poznać. Także zachęcam na herbatkę, kawę, spędzenie jeszcze ze sobą trochę czasu. Zostańcie z Bogiem i do zobaczenia, jak Bóg pozwoli.